څه دلالت کوي په وسو د چا چې دې معبودی بر حق دی دغه د اسخه څوک دی اغه توحید فی الالوهیات دی څوک چې الله معنی په دغه صفت باندې چې واجب الوجود وي اور معبودی بر حق وي په دغه مفهوم مطابق بل فرد وجود نه لري دغه مفهوم مطابق وایي چې بل فرد وجود نه لري دغه حصہ او رب العالمین چې مالک یوم الدین پوری لدیزه اسخه دوم توحید او فهمیدای چې هغه کومه نواده توحید فر ربوبیت یعنی تمام اسباب د تربیت معنی چې له اثر اس خراون سي تر پایا پوری روزنه او پالنه د تمام کائنات کلوړ دي کلان دي ککشته دي کزی روح دي ک غیر زی روح دي محقق قول په عالمین کې دا غد یعنی عالمین یوازې خالد سوت نه وای دری انواع ته یا څلور انواع ته نه وای بلکې محقق قول له مفسرین دا یاد دي چې عالمین چې جمع ده او دا چاته کې تمام ما سیوا د الله کله د الله د ذات او د صفات نه ما سیوا دا ټول مستحق د چاند لاله د عالم او د دې ټول مربي څوک دی لاله الله دی د تربيت ابتدا له تخليق څخه بیا تر تکمیله پوری ده د تربيت معنا له کوم ځای نو له تخليق او تر چاسخه له تخليق یعنی د شی د پیدایشت مرحله رانی ولي بیا شی او چاته رسول او کمال تر رسول نو دا کار الله وای څوک انا علم الافلام پر داخل نو مخکې دې ټول چې تمام انواع او تمام اجناس تمام افراد او بلکی د کائنات د هر ذره هو څوک نو چې استغراق پکې راغې نو خود بل لاس وختې کړ بل نو چې خالق هم تنها الله دی مبقی هم یوازې څوک دلاله الله دی دا تمام احسانات شيګړي پر دې تمام کائنات هم فقط اور فقط یوازې د چا د الله دی نو بیا ته درته وای چې د دغه په دغه اعتبار باندې بیا بل ذات تا نو کله په واسط د رب چې واخ نو هم بل څوک یعنی بل مربي نشته بل مربي نشته نو خو دواړه نه وای د چا و فهمیدلې د توحید وایا د یوې نه وای توحید د تدوی جملې راځي کله ایاک نعبدو دا بویا اقرار د اول حصے دی دا توحید دا اقرار د توحید دی لبندس خه پچا کې اخی وو هي توحید فی الالوهیات وو هي څوک دا یوې جملې کې وای وای یعنی مخکنی چې هغه جملې درته تیرې سولې یو جمله او وجدا سره په لفسي او کلامي سابق دالو په څو نو د توحید د دې ځای کې دواړو نو د توحید اقرار د بنده اخیته چې د هغه نو توحید اقرار مو او د دېغه ویشته مخلیله ده نو ایاک نعبدو کی گویا دا د بندسخه الله اقرار اخی دا هغه نوع د توحید چې هغه د چاوال توحید فی الالوهیات دا دوه معنی چې ایاک نستعین ولی د رب رب خو معنی دغه چې ستا تمام ضرورتونه در پر کی چې نو مناسب هم په اغا انداز د اغا څخه مناسب الفاظ باندې له د اقرار واس چې استعانت چې شلاله استعانت څه شوی طلب العون طلب التوفيق نستعين ويا دا اقرار دي دا بندا لجانب اسخا دا دي خبري چتا پا وصف کی دا ربوبیت هم چوکے یاوے یعنی مربی هم دا تانا سوا بلا چ هغه اسباب د ضرورتو پی اور پیدا کیږي ورا فراهم کوي هغه هم څوک ته نو زکه زبا په هر مشکل کې په هر آن کې په خپل صغیر او کبیر حاجت کلوي ککشنی زکه نو فی الاستعان فی الامور کلها وفی مهمات کلها نس ایاک نستعین یعنی تنها و تنها بیا وایس تنها و تنها صرف او صرف د تانه با مش پخپلو تمام عبورو کی طلب د چاکو نستعین طلب د چاکو د معاونت کو او امیشه به کو ولی مزاری د چا د پاره وی د ثواب استمرار د پاره او چی معنی وای علی وای یعنی یو ورځ نه د نچی چور جذباتی سوې چابک چابک چیز وختي وختي راځي کله سبق وای ابل ورځ بیا پر بوج بیا لاره و خورچې د جذباتی دنیا خو نه چلیږي نو څه به وای یاک نستاین بس منا بس مردن ده دغه بس مل بنو شخصلی دغه ته څه شي بکو نو وستا عبادت کو او په هر هر غړي کی په هر هر آن کی په هر هر ساعت کی په هر دوران کی کشپوی کورځوی که خوشحالی وی که غابدی وی که ستړی استومانی وی که صحت وی که مرض وی نو موږ به په هر مشکل کی رجوع د خپل مشکل د حل لپاره چاته کو تا ته کو زکه چې بل څوک ستنه زکه اسباب خالق د اسباب بل څوک ستنه خو اسباب موږ مشکل خو چې موږ ته پیدا کیږي ازاله د مشکل خو په اسبابو کی او خالق د اسباب خو ته خو اوس خبره تی رسول رب هو رب عالمین نو زکه به موږ ته څه کو اقرار کو لتا څخه به دا امداد غواړو او د دې خبرې اقرار کو چې چونکی ته رب یې نو له دعوت چونکی ته رب د چا یو مخصوص نه چې د پنځه کسانو یا د یو رمی یا د یو نوعیو چې د وشانو رب خو یې لیکن نه نه رب العالمین رب العالمین لہذا موږ خو په هغه کې شاملو اسباب خالق ته یې او زموږ چې ضرورت پیدا سي نو خو ازاله په چا کې په اسباب زموږ ضرورتونه خو چې ازاله کې به چا سره سيلي په اسباب لہذا خالق د اسباب ته موږ به تاسو رجوع کوو او د اسباب که فعل کوي ام ته فعل کوي او که په اسبابو کې دا وصف د ترتوب د مسببات پیدا کیږي اما ته پیدا کوي لہذا به پاونم چې دوه خبره نه ده که الله یو ور وغواړي د الله په حکمت داوي چې تر یو وخت پوري دي ته څه شو ور کړی یو حیثیت ول ور کړی چې کله وغواړي الله دا حیثیت به داسې ور ختم کی چې هغه وزن په هم نه کی د اسباب معطلی چې هر څوی ما اغنا عنه مالو او ما کسب چې هر څو اسباب داسې به خدای په یو چشم زدن کی فیل کی کړه وای وای زکه د بلچانه به امداد نه غواړي بلچانه باندې امداد البته نستعين نستعين تسيغه ده نستعوينو چه شوله له نستعوينو باب ده چه ده ده استفعال ده نخود سينم پا كراغه لدي بسين ده عام طور مانا ده چهوه ده طلب نخود ماده توق ده عون او معونت عون نو طلب مش چکو مش اميشه لتا طلب کو ورا ده سين مانا ده چه پیلا سوله ده طلب چه لتا طلب مانا خوشتنی دوائی چه مل با همیشه همیشه ده پارا صرف او صرف لتانا ندبل در نکن صرف ستا ده در نبه غارو چشی بی غارو معونت بغارو امداد بغارو عون بغارو نصرت بغارو پا هر هر برحله کی پا هر هر شعبه کی ده زندگی ذکر پیغمبر علیه السلام فرمای چه گوره مؤمنان توای وای ک د چوټی دا وندنه نه دی موږ وندنه بولو بند ورته وای وندنه ورته وای چې دا وش کی جامې د بل چا مغړې بس کینا ته وژا چوټی بند چې دی وش اخش نه نه چوټی وژا ما چې څور پیښ بیا د جای مور ته ګوري خو نو رابیا بولی کنه د کښنی خو دماغ دومره دی د د دماغ دا بیا د مضمون په کله اوس ویره بناس کی بیره دی دا مضمون تل ترې د کښنی خو دغه دماغ دی د تپوه او استعداد دومره دی د تپه فکر کې چراغلې دی بس دغه هر څه د مور پلا ګول دی وای دا ما مور پلا راته کولای شي تر اوسه پوری د عقل هغه استعداد کم دی د تپه خپل خیال کې دا دی چې دا ما مور پلا راته کولای شي خو ځکه له دغه کله کله دی ناجایز مطالبه مو کیږي د ته خو په دا سر نخلځي دا بابا یې ولا کوم ځای راوړي پیسی ورسسته کنس د ته خدا ګمان نه دی په پلار باندې چې دا ما پلار په دې باب کې څوک دی عاجز لہذا به دی غواړ مال پلانې کې څنګه کې جامې راوړ غوټونه راوړ پلانې راوړ پلانې راوړ په کلی کې چې یو شی لیدلې دی والک پلاس کې دی غواړ مثلا اوس په دغه خبر چې ما بابا جیب کوم خالی دی هغه په وسه پردا او کا نه نه پر دی غواړ بابا مال چې وی راوړ اوس نو بابا به بخت په خپل د مسکنت د په چې خپل قرپټ کوي کنه هغه شی قرپټ کوي او دی ورته مال چې شرا دی دی په څک کلی کې دی دا کنه کې نه دی د د دایره د په دماغ دانه نه وتلې ده چې دا زما بابا ارڅ کولې ولی خدای د د په حس کې چې ښکارا کیږي دغه تربیت د پلار د په مخ کې دی کنه چې شې لاله د تربیت خو یا پلار کې یا چې کی مور کې نو د چې څه پیښې رجوع چا ته کی پلار مور ته کی چې ما ځل ته په شاله یو شي د بری څو نشي تم ځای بیا مور ته ګوري کنه ما نه ماته دا پیښه سو وځي حال پیښه کنه ای دا د کښنی ته فطرت او شعور ته قوای چې څه مشکل ور پیدا شي د ژاړي بیا مخ چاته واري پلار ته ګوري او مور ته ګوري نو اوس کاغه په وسه پر د کنه د پر خود د خیال دا دي چې ما په شا خوش سول جوړې دلې ته په وسه پر نو دی ورته چې ورته ژاړي نو ځکه دا الله پیغمبر وای وای کستا دې چې وټ یو اند نه وښ کې دې بس کشید ولو کې نو څه ګورته وو ورته ما چې وټ ولته چې ته دې جوړ شو خدای دې کیږي خپل کښنه ای عاجت وی کلو عارض کی پرچا بن خپل رب ته ور عارض خپل اپ دغه د ایمان تقاضات مؤمن معصوم خو تخته وای مؤمن ته مغه د کښمن ته خو نو مؤمنان وای مؤمنان خو دغه معنی چې دې په جوړ کې خيري پيري کچري مچي نهسته دا مؤمنم دغه صفای ته زړی صفای البته ک استعانت لغیر الله دا هم یو مسله ده دلته چې یا بابا یا فلانه بابا حال را رشي ځانګوې پر جوړولي په پوسولې بیا نو پر خبرو باندې خو زیارتونو خو دغه یا مست دنګ چورګلی کس ما درکل خونولو یې مستی د دې د زیارت سره څه د دنیا چې څه سنگار دی هغه په ځان پوری بیا نو رواني چی زیارت لره روان انو باج خواسم به وقوفي باج خواسم به وقوفي نو زوې نکیش نو دا روان بس یو بابا له لاس او تام نه معلوم چې کست د شخص شته کله کله خو اوس د یقین درته هغه په نه در کوم دا واقعیات دا پیښې دي ډیر وخت کې کاروبار نشته دا خو ډیره زبردست دنده ده یار دا زیارت خو ډیره زبردست دنده دلته یو ګو یو خبيس یو نجس مردار خور دا د شیخان په چوک ولته چینستای کړ تا وټل دکاني بابا ورته زه یو وخت ورلم د غیب منظر کاته دا اوس په قران چې خواګر چې دا اوس دا اوس می خواګر یو مردار خور شی چې په یاد می دا زړه دې راغور چې کړ دا بنو دا شی چې ورته راغوانی یا شزه به به خپته هم پرسته د بدبختی لور بس نور راغوانی چې بنو دا شی د شکو ګټ ورځ ویدل اسې په دې ده کول د کمی شېدي چې پر کوم ځای باندې د لاس ولګې دغه ډېلو سعادت وکړ چې په مخصوص ځای د لاس ولګې د ډېر غټ سعادت معنا حاجت پرس معنا چیش پرس حاجت پرس دا چې به بخت مخلوق بیا چې مرز دوتل سبق ده او جګړه په جوړه سو مخ خدانه د هوټل والا ساتلې وو مفتي ساته خونو د ډېلو کاروبار پروان دنیا دنیا ګاډي بورته ولاړ وي هوټل دا چې چلی دی په شخص د شیخان په چوک باندې نه دغه هوټل نه دلته نه خاص په چوک باندې زاد هوټل اوس ولخ څه خراب شو نو بیا چې مرس په جګړه سو کښو کښاله سو نقصان غټ چلان د دکان دی یارا بیا کښو کښاله اخري بیا چې هغه دا وجوي په ما باندې فیصله اوس په یو لک روپیا ورته هغه بس هغه بیا یو لته خرڅ شخ کې او زیارت په جوړ کړی دي نو راشو کښتی مخلوق دی ورپای نو کله سړی دې ته هم ګورې چې دا زمونږ د شخصه بلات کله کله دا بیروزګار خلک دا کشته زنان یو خر مرسوي یو ځای شخصي په فوز لري هم بس وره نو نو یو څه ته د خر خواته یو خر نو ملک شي دي بس منسوب یو چې دندا بابا دی فلانی بابا دی اس یو نوم دی پکې په دندا بابا دی دواره نو بس لرګي پر ولاړ دي دنیا مخلوق دی جی ورا جی نو یو کښو کښ حالت دی لاړ دي دي ډوړي دي بل مخلوق را روان دي د لری لری زیس دا دا دا د بې وقفه او دا ته هم پرسته مخلوق دره روان بیا نو چې راشي بیا نو ځنګو پر جوړ کړی خوراک شي دی وجب نه خري دی دا مستقل یو کتاب غواړي مستقل یو باب دی چې دې بیا ولیک چې دې بیا غو رسوم کی د دې مشرکانه رسوم مجموعه خوم یو داستان بیا نو ځنګوي دا بیا تفاول دی اوس د بابا زوی غواړي د سی وټ زندگی کړه دا قبر خونو چې جوړ کړی دا بالکل خالص تن مشرکانه رسوم دی الله په صریح قران کې په خپل صراحتن فرمایي چې داسما کار دي یا هب لمن یشاء ذکورا یونس داسما خوښه ده چاته نر ور کوم چاته چی شو ور کوم و یا جعل من یشاء عاقب داسما کارونه دي زما فیصلې دي زما دستور دي زما ضابطې دي چې څوک کر سره وچ چې به اولاد چاته ور کوم چاته نر ور کوم کې ور کوم بیا دا سره هم چې ګډوډ نروشد او دا ترا چې واجی شت دا ترا یواجی نه داس ما داس ما قوانی دا د اسباب بالاتر خبرې دا د اسباب بالاتر خبرې د اسباب بالاتر امور کی د یو څوک مستقل ګنل او لاغس په داس امور کی استمداد او تعاون او مدد غشتل دا صریح شکر شرک دی صریح شکر شرک چې هغه د کفارو د قریشو کی چې رائد شرک او هغه دغه هغه دغه البته ما ته ټول اسباب خبرې دي چې خو شی درون بد درته پروت نه نسې پورته کولای بل ته یار تخچې لږ تعاون مدد را سره وکا نو دا خو یو ذریعہ او آله ده وې څوک دی یو سبب دی د ته څنګه ورته کیږي شرک نه ورته بل کیږي ته سر خلاص ها که په ما فوق الاسباب خبرې کی دي نو بیا شرک هغه وخت نه دی کچېری ته یو شسړی یو انتهائی ولی انسان چې واقعیتا تا ته معلوم هم وي هغه خالصتا یو ذریعہ وبولي هغه خالصتا محض یو سبب وبولي غیر مؤثر بیا وایو بالکل محض یو سبب او یو ذریعہ وبولي الله ته شفیع کې هغه داسې مسله ده لکه هغه د چا والا واسطه ګرځول و الله تک اغه هم لدبه نه غواړي بیا وایي په نقطه په یی لدبه نه غواړي دای څه کوي واسطه کولای شي اغه کملوي کژوندای په پوسولاس په دې کې د علماو اختلاف دی یو جماعت علماو وایي چې دمړه واسطه کول هم نه دی شه دا حرام دی البته ژوندای واسطه کولای شي چې څه کولای شي لکه صحابه وو به د الله پیغمبر وو الله ته شفیع کوي چې په مل باران نستا او مج دکا په مج دکلی ده یا استومانی ده یا مرزونه دي د الله به نبی به ورته څه شي اچ مج پښتو کی چورته وي ورته شي کی ورته ذریعہ او ګرځول د په ذریعہ باندې یعنی د ته بدس یو نوا تبرک اخ چون کی درځانه اقرب او اشرف بولی نو تاس یو ذات چې بولی به غیر مستقل الله ته شفیع او ګرځوي نو هغه که په شکل کې د دعا وی او که په یو شکل د دم وی که په یو شکل د تعویز وی که په یو شکل د ډاکټر وی دا ګرد وسایل دي دا څوک دي زرایت دغه هم کفر دي په دې کې شک او شبهه نشته علم کلام هم واضح کړي چې یو ډاکټر وو طبيب سره مواسری حقيقي وو بول چې شو بول دا کفر کفر دي البته کې چې شو بول یو ذریعہ وو بول چې تر هغه وخته تعالی یو ذریعہ ده څغه د دفع د ازالی مرض د فار دا دوا او ډاکټر او حکیم او طبيب او دا دم او چو تعویز دا خدای چی شي ګرځولې یو ذریعہ ده دا هم یو ذریعہ او یو سبب دی نفسي استعمال په دغه هیڅ کې دا یو سبب دی لیکن څوک نه دی مؤثر حقيقي نه دی مؤثر حقيقي په ټول شیانو کې څوک دی یک یو الله دی یک یو ترو تو پاک سره نه وځي دا مازی اسباب دی الله پکې دغه اثر اچولې ور سره نه سيږي دغه سبب د سوزلو دغه اثر د سوزلو پکې چای شي دي سترګې په خپل دیت نه کوي خدا دیت پکې چای شي دي الله پکې شي غژونه شي ناوري خو که اوري خو دغه سبب هم چا پکې دغه اثر هم د خدای علمي کلام مسله د تفتزانیم در تجغیدلې چې دا ټول البته الله دا بالکل د غوښ خپل خصوصیت په دې کې بالکل نشته چې دینو اوري سترګې ویني دا د دې خاصیت د سترګو نه ده په اعتبار د ذات دا اوریدل خاصیت د چانه ده د غژو نه ده په اعتبار د ذات یی د خپل ذات یو تقاضا نه ده بلکې په جان له چا دي په پښتو په یی خاصیت دام دندام یو دند ک الله ته هیڅ فرق نه لري ک دغه قوت د بصر دا منتقل کی چات غژو او د غوژوال شي خصوصیت را نقل کی چات سرغو هیڅ خبره نه هیڅ خبره نه الله ته هیڅ فرق نه لري بیا بستر کی هغه کار کی چوغجو نه کی وژونه بیا کار کی چوغي دا و په سړی نه و بی دغه اثر د او بيدو چې ازاله د عاج د چا پکې شي الله پکې شي اصل مؤثر حقيقي با اسباب نه بولي چوک به بولي الله به بولي په دومره پیمانه کی د یو چاسخه استعانه تو امداد معنا چې ته ماته دعا وکه او چې یعنی د بل څخه استعانه د عام یو نو استعانه دی چې زه په ګناه مبتلایم زه کمزور یم په عبادتو کې ته ما ته دعا وکړه ته زما څخه امداد او مدد وکړه څه مطلب څه دعا راته وکړه الله بستا دعا زما په حق قبول کړي نو ما ته بد توفیق راکړي په لږ اجتناب څخه د چا د معاصی ای زما پښتو پی یاک نستعین نو که استعانه په دغه پرده کې وي په دا دایره کې وي چې ذات د الله نه سیوا بل څوک به چیش نه بولي مؤثر حقيقي نه بولي نو بیا کی استعانت په دغه انداز باندې ام د ژوندۍ سره یو قول او بل بیا د چی شي د مړو سره مثلا په دغه انداز که یو سړی اول خو دا ګر سره د اسلام له اصل وځ خسګه دا طریقه نه دا موږ ته چې زیارت ورته وای مثلا رال ها په شپریان څخه خلای سړی کنه مثلا د چارال وز دا زیارت په دغه موجوده شکل چې د زموږ استاد په اصطلاح کې زیارت ورته وای د دې تصور په شریعت کې نشته په اسلام کې دا تصور نشته البته صحیح حدیث دی د مسلم روایت دی چې كنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانه يورث رق القلب او كما قال علی اسلام وی ما تاسو ګوره پیغمبر اسلام په ابتدا کې بالکل پابندي ولګوله یا کې صحابي ته اجازه نه و چې ادریل تللی ولید خو هغه دماغونه په چا لړلی هغه د شرک پر رسوم باندې لړلیو الته چې به ورسو هغه مشرکانه حرکات ځنې کېدل ځکه د الله پیغمبر پر دوی چې شو لګو بیا چې پر اسلام دوی شایسته سو عقیدې مضبوطې سولې اسلام یې پوره په دماغ کې راغی کړ اسلام او ایمان یې وپیژندې توحید یې وپیژندې او الله یې وپیژندې بیا اجازه ته ولور کې ول زیارت ته ځي زیارت ته تک بس دا قدر دی پیغمبر اسلام مسنون طریقه هم داو چې سړی ادرې ته ورشي ما ادرې ته مخ کی نو قبله ته خود به خود چش راځي شار راځي او د سر یاد سینې پر حد دی ومړی ته ودرېږي که یو ته ورځي که ادرې ته ورځي اول ادب یې دغه دی چې السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین انتم سلفنا ونحن خلفكم وانا ان شاء الله بكم للاحقون يغفر الله لنا ولكم بس تاسو جمله یې څه دعا دی وغواړي بیا که دوری دعا ورته کوي ودی کی که څه تلاوت کوي ودی کی ثواب دی ورته وبخشي مته زیات د دین اخواته د زیارت بل تصور په مکمل اسلام کې نسته زما په خبر پي رډي رډي سترګي راته وګور رډي سترګي د تکه د اس هغه د زیارت تصور دی د کیس موږ تاسو په اصطلاح کې دې ته زیارت نه وایي زیارت خو بل شي ته وایي چې یو مخصوص قبر به وي یو مخصوص بقاعده تعمیر به په ولاړی یو گنبد به پر ولاړی یو مخصوص مجاورین به پر ناست وي یو مخصوص قبر به وي یو مخصوص آدای به الته کیږي سونه بروانیږي الته به سونه علالیږي د هغه قبر سر ته یک لوی کډای کیندلې په اخ کې به وینه تویږي او بیا به بل کډای کیندلې په اخ کې به دا خشنه د بسا اچوي بیا یو مخصوص اقتوار دي کنه یو مخصوص افعال او حرکات دي چې هغه به کوي د شپ په ګرځي پر هغه ګرځي په قبر باندې بیا بس پونسي پر راتاوي بیا به چې خاوري دي نه راخي بیا بس پونسي په غاړه تړي خاوري بخوري دا ټول مکمل مشرکان رسوم دي بلکل مشرکانه رسوم دی پدی کی یک یو شبه نست دا گرد غلط شیان دی دا گرد مشرکانه خرافات دی دا ټول د جاهلانو جاهلانه رسوم دی چې پیدا سوی دی د دې په ټول ټوټل اسلام کې چیر وجود نست په ټوټل اسلام کې چیرته وجود نست په دې ما خبره رااله کنه دا یې پنځ پیریان ګرد خلاص په فوسولې کته زیارت دغه معنی بالکل مسنون دي چې هغه مخ کې مې درته وویل بالکل سنت عمل دی د الله پیغمبر فرمایلی دي چې فزلو کې چې دا تک او واقعا هم دا ده سړی چې ولار شي د زموږ ستا شاتري خو زموږ ګرته لګندګې بده کې هغه حي هغه روح به لا ختم شوی دا د سارا ادري یو چیش لري یو کیف لري کن تی خو غویان خو نه اس خو سړی اس کنه یو کیف لري ادري لري سړی ورس بالکل یو کیف لري بیا خاص کر د شهدا او ادري خو بيخي کیف لري نو سړی ورسی د دې ادرې تک خو فائدہ دا غوي چې مؤمن یو څه فیوز کاسب کی او لږه اخرت ته ورياس ایمان لږ تازه دا ګرځو خيري چې د دنیا د محبت یا د دنیا د ماحول پرزر باندې لیدل دي د سر څه شي لږ صفاس دا د زیارت بي شړې په خپل ال تورز د معمولی مراقبه مراقبه دا معنی نه ده چې خامخا په ټو پر سر راواچوي یعنی د لږ تصور او تدبر وکي چې یا واقعي د دنیا څونه به وفاده څونه فانی ده دا قبر چې زور ته ولاړم دا د بابا قبر دی یا د نیکه قبر دی او دا بابا او نیکه خو هغه خلګو چې دوی ژوندې وو ما سره په بازار د ملی د نرخ د نر پښتنه په خدا کې چاره سر کړی چې ملی په څوت دا خو هغه خلګ دی چې دوی یو جاه او جلال یو روب او دبدبا یو شان او شوکت یو میمخانی او اسانی او ملمانی او لشکری او یاران او دوستانی او سلطنت او دولت او ثروت او هی هی او هشتو مشتو نو زه خپل ته نه زما د یو مزدور په حساب می خدمت کوي د میلمنو نن دا هغه ټولو جیداد مالک زه دغه با دغه جیدادو مالک هم زه دغه باغو درمو د ګلو مالک هم زه دغه دکانو د مارکیټو مالک هم زه او هلان کې دغه بابا چې ژوندې یو زی ولکه نشدی لا ورته شول نو خو هغه ګاد د ولارې د نن د خاور لاندې پروت زما او یو سبحان الله تا یا زما وی ویری په صدقې ته د نن څه شي دی سترګې په لار دی منتظر دی دا دنیا څو نه فانی ده د سړي دا د دنیا څخه خوا پد شي ای وای چې دا غته وای زهد دا غته وای تقوا د اسلام تعلیمات ته غدي چې د سړي له د دنیوي او مادي اسباب څخه خوا ور خراب کړي او وای کوم وزن په چا باندې دی په دا په یوه د اسلام تعلیمات خو دغه دي کنه چې دا دنیوي ساز او سامان دا خو یو شیطانی حرب ده دا اسباب د دوکی دی و ما دا چې شله الا متاعل غرور کړ خدای اسباب د دوکی دی د غز حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه ست قران کې کنه تغه شان خسرې د سره کش کی اخرت د سړي ير شي نو ادري ته چې سړي ولار شي قبرستان او مقبره ته چې سړي ولار شي نو خدغه فائده دی د الله پیغمبر فائده دغه بیان کړی ول ادري ته ځي په هفته کې کوم ورځ ستا خوشي دام ضروري نه ده چې د جمع ورځ وي دام ضروري نه ده چې د چیشي د پنځشنبه ورځ وي لکه ګور تاسو پښتنو ګر سره نوم د چا پرې شي دي د زیارت ورځ ضروري ده چې کیفه متفقه چې کوم وخت ته مو یې سرسو دا دوه واره هم په هفته کې تلای شي د ورځې یو واره هم تلای شي دا پابندی نه ده لګیدلې موقت نه دی چې خامخا په دونه وخت کې څونه چې دې هغه فائدہ ده لیکن فائدہ ده تاسو دا پوسول نو د هغه سړي د مور سره تعلقات ولی خو اصلي کور ما غدي اصلي کلی خو هم ما غدي نو هغه سړي هغه خپل قربان هغه مې یاد وي د هغه فائدہ ده چې د زندګي په مختلفو مراحل کې د تور یاد شي د منځ په وخت مور یاد شي د تلاوت په وخت مور یاد شي نو څه شرط وي یو شدوا ورته وي نو خو کټ هم د ژوندۍ دغه مروت چې ژوند دی ګټ رسیږي کنه رسی بالکل رسی د علی سنت والجماعت او په نصوصو د حدیثو دا ثابت ده چې د ژوندې عمر ته چی رسی فائدہ رسی او ولد صالح يدعو له کنه چې چی شو لکی دعا ولکی صدقات کی او فائدہ چی شي بخشي ورته ثواب یغو ته ورته بخشي او یا دعاوی کی تلاوت کوي ثواب یغو ته بخشي دا خدا خو بالکل عقیده ده د علی سنت والجماعت د اسلام عقیده ده چې د مرو فائدہ چاته رسی د ژوندۍ فائدہ چاته رسی مړو ته رسی دی نو خدای اترې دا مقصد چې هغه سړي ته وریا دي چې د ادریس سره تعلق ختم شنو خو یې رسو خپلان قریبان هغه د فلاره هغه خوش فلاره یې ورکه هغه خوشا مور یې ورکړل نو بیا د تعالی دی خنور دا بالکل براراست ته مول د ژوندۍ له طرفه د امرو ته د ډیر لوی شایسته شایسته توفو په شکل باندې ستاسو دعاوي ورسی دعاوي کوي خپل قربان لر خپل مړو لر څه کوي لاله دعا کوي دا بقاعده الله نه ځای کی دا دی الله ته حواله کړل الله یې بیا ورسېږي الله خو ځای کارا نه دی خو دا د زیارت تصور دی دا د زیارت معنی لدینا اخواته د غجنی غشتل چې ما ته زوی راکه کن ول ها خا جمران بابا درغلې نه یما بیا دی را پکې و شو راوي کن فوسولې نو دا جاهلانه خبرې قوم بي خو د غره پر سر باندې دی کنه اشن چې ورقتل ازو مړې مچ پاغه عضو مخصوص له ورغلې هبا سره ته کافي دا اصل دې ته خیال دا چې زوی بیا راورسی دی کل زوی بیا راورسی دی ول درغلې نه بیا دی را پکې وش دا ما کوي دا رسوم دي لیکن په تدبیر او په حکمت باندې دا جاهلانه دا د جهالت څخه مبتلا شوی دي دی بنیادی طور مؤمنان مسلمانان دي شه په شه ترتیب باندې په نرمه نرمه په علاقو کې کدا بدعات وي په داسې نرمۍ باندې او دا د فسو به ول هغه خورسته مضمون را روان دي په سوره انعام کې ک او چې شلاله هغه بیا رسوم بل تر تراسي دا ټول رسوم مشرکانه دي د اسلام مؤمنان صفاقي دا معاشره صفاقي الله بدا د نبی د نبی یو نمنا در پکې پیدا کی د غشان د انبیاو چې وې زکیه بیا وا چې اعمال او عقاید عادات او معاملات به ټول له چا څخه له خرافات او له کچرو له بدعات څخه ور صفاقه د مؤمنانو به یو داسې شایسته معاشره تشکیل سوله شایسته عقاید به وو او شایسته اعمال او اقوال به وو شایسته معاشره او معاملات به وو د غشان د انبیانو دی دغه دنده د ستاس امامت وکي شپږ دانی امامتونه ونسي او داسې کناټور کناټور امامتونه بیان چې هر څه کېدل خو ذالک مبلغهم من العلم د علم هغه سرمایه معدفه دغه ټاکلې بیا چې خلک څه کوي دغه په څه کار دی د ټول ژوندۍ په داتي رسي چې امامت به د لاس نه نوز زموږ غاړي اخلاص مؤمنانو شعر څو ډیر ناسي اس زموږ غاړي د اخلاص چې دا هدف د علم نه دا منزلي مقصود د چا نه دی د علم نه دی د علم دغه دی چې زده دی کی اول د خپل ځان اصلاح سره پروت الله هو پیژني بیا چې څونه وسوي په یو شایسته حکمت په یو شایسته لهجه باندې ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن په معاشروت چولار سي دا هم مکوي بي وقوف وي او حماقت خودل تم پیداس یو دم ما هزارای م پیدا کوي چې شي ولیک ما هزارای او تعصب او تقابل ماحول پیداس بیا دل من زولار سي بیا خالص توسي یو عناد یو دشمني جنې جوړس په شایسته انداز باندې د دې خلکو د همدردی پر بنیاد یعنی نو بل مقصد به نه خالص د همدردی پر بنیاد د خلک په دین پوکي کړ سو کس او کای په دین پوک چې په دین مو پوکره دا شان په خپل دیول دا آثار د چا دی د جهالت چې علم رونه ما وینتراله دا په خپل څه کیږي زایلیږي لہذا پشه حکمت پشه سنت ژوند کی کړ بس د دې بهترینه طریقه دا ده د بدعات او د رسوم د معاشري سره د زایلول د لپاره بهترینه طریقه کومه ده سنت را ژوند کی د سنت ترغیب چې تاسو ورکوئ نو څوک اعتراضم نشي در پن کول څه شي نشي کول اعتراضم نشي سنت مسنون طریقه ده مسنون طریقه ده اول دغه طالب خلکو ته ورشهست دغه مسلم شریف ورته اخلاص کی د زیارت طریقه ورشه شړی دریل ذاته راځي چې تعلیمات د حدیثو د قران پرونه کې خلکو ته وسی بیا خو خلک په پوکیږي نو بکرب هم نه وی اصلاح به د چا مرز انو دغه دخو کله خو حق هواي لکه به ځای وای حق به وایست په ځای به هم وایست څه تر ما درته دا خو شهید د ځای خو ته واری وای زه حق وایم لیکن دا ځای تم ګوري چې مورید دی او کنه کله به ځای دی حق ته شوی شروع شوی څنګه نو ځای دی تی په فوسلس او کیفیت د حق حق به وایست په کیفیت د حق به وایست کیفیت په ده چامن چې الله را شول بالحکمت والموعظه حسنته په شایسته تجربه باندې په شایسته لهجه باندې په یو ش مثال باندې مثال ورته چیرلی پدکار اصل مهنت پدا کوي چې دا بدته بد وې سوي کوي چې د دې عقیده چې ور جوړ کړل د فکر مفکوره چې جوړ چې دا بدته بد ښکارا سو دره تور ته وې کده نکي کوي تو چرڅو پوری چې د بد بد د ښکارا سو تی جن را کشه نو ما درته لکه هغه الک عادت خود مور تې دی کنه هغه تې عادت جوړ سوی غچیر دا تر پرې کی نو تخریر ورته شروع کوي چې داسې شي که قربان کړی دی اخ کار ته وګره ټیک تور دی کنه یو خواځ نیو ګرځو چې شي ګلاله پښتو کې څورته خوا تورې کی جنی چې شي ګلاله خاطورې کې بس دا مؤمنان دي دا خو د امت دي دا خو تاسو ګورنن طالبان یې بیا هر یو ملاکیږي شه بیا هر یو بقاعده د نبی پر مسله بناست یس او بیا له تاسو سره الله پښتنه کوي ولنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين الله په قسم وایي چې دغه باندې پرېږدم دی اوس پښتنه کوم کنه بیا بل تاسو سره خدای تعالی تاسو ته منصب پښتنه کوي چې ته خون په یو منصب را علي یا لږ یا ډیر کم سے کم ستا دا منصب دا حال مطابق لتی سے پشتنی کیش که نا نو ایا که نستائی چی دغا دا کم یعنی دا فقط اور فقط بیتا دلیم تقدیم دا مانا دا چاد یعنی دا گویا اقرار دی توحید دا چاکی ربوبیت کی چی رب تے اغا محیق دا اسباب تے اغا خالق دا هر سبب چوکی ولی مربی خود اغا مانا چی اغا خپل دا مربوب د زندګۍ او د بقا اسباب ورته فراهم کوي کله د تربيت خو حاصل دغه دی په خارج کې چې شې لاله تربيت چې متشکل کیږي په خارج خونو څه معنی چې هغه تهيو د چا ده د اسباب ده د بقا او د حيات او د کمال ته رسیدلو د مربوب چې څوک ورته فراهم کوي رب ورته فراهم کوي نو دا څوک دی یی دا د وی جملې زمان زو خدای چې ما درته ول چې ګویا مخکې د وینوري د توحید تیری سیوي هغه کلام سابق دلالت پر چاو کوي د الله پر دونو د توحید وکي چې په اعتبار د ذات هم د واحد لا شریک دی او په اعتبار د وصف د ربوبیت هم د واحد لا شریک دی چې موږ توای توحید فی ذات او صفات دلته بنده پر دا باعث کوي چې تنوست د غدوارو نو د توحید سموکا اقرار هم وکا چې عبادت په هم ستن تنها ستاده فاروي او په دا معاملات کې د صفات په دنیا کې د اسباب په دنیا کې به هم زه په حال مشکل کوشا صرف او صرف څه شي بولم تا دا نور به مظاهر بولم دا نور به سوور بولم دا نور به اسباب بولم ګور دا مور پلار خو هم به ظاهر په دا سوري دنیا کې څه شي وایس دا صورت دلته چې محسوس مرئی دی موږ تاسو شي وینو د خدای ربوبیت خو په شکل مل نه وینو لیکن دلته د خدای ربوبیت متشکل سوی په شکل کې د فلارو د مور دی په دې کای دنیا کې وایس په دا دنیا کې په دې ژوندۍ دنیا کې خاص کر نسبت او صغیر ته کوښنی ته چواخه دا الله ربوبیت نسبت او صغیر ته چې هغه کامل شکل د الله د ربوبیت دی هغه په شکل کې د چا دی د فلارو د مور دی دا د الله ربوبیت دی متشکل سوی دی یار او چې شي دی دا غیر سوور دی دا څوک دی یعنی الله ربوبیت خدا سي شي دی چې غیر مرئی شي دی موږ تاسو نه وینو پسې پرده دی کنه لکه دا برق چې را روان دی یو مثال درته کوم دا برق ویني کنه دا برق تل مالمی چې تاسو ګوتو ورې ته خلونه مالمی لیکن چې د باندې متشکل شوی برق خسته دی په تار کې د نن را روان لیدل کیږي نه خو چې کله دی بلف پر ورواغستای نو هغه برق څوک شو متشکل کدی زرغون بلف پر واغستای نو د کم شکل واغست زرغون شکل کدی سپین بلف پر واغست نو دی په سپین شکل کدی سور ورواغست دی سور دی که جړو نو بیا دی جړو دا د الله ربوبیت موږ تاسو ته په هیڅ خو نه په دې حواس ظاهر خو نه معلومیږي لیکن هغه متشکل سوی په شکل د چا دی چې نسبت صغیر ته واخې نو چا دی د مور او پلار په شکل دی چې بیا لږ دایره لوړه سوله بیا د سلطان په شکل بنوي چې قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس بهرال اياك نعبد نستعين بیا صيغه د چا ده جم متکلم مال اصل کې څه تراو نستعینو چې شو ان هغه ته استعمالوم دی چې حرکت دا واو چاته نقل ها مو مکسور ما قبل واو مکسور ما قبل واو ساکن ما قبل مکسور هغه په چا بدل نو څوک سولاله استعانت بدرو شو چې استعانت ده او استعانت کلی طور په دوه حصو تقسیم کیږي یو هغه استعانت یعنی هغه قوت هغه توفیق چې ورته وای هغه معونت چې ورته وای چې هغه یو ضرورت انسانانه د انسان د ازمروستاسو اعمال په دبان هر عمل دا موقوف دی په اسبابو پور وای چې د دغه عمل د اسبابو دوی نه وي یو هغه دی چې د دغه عمل د نفسي صدوره د دې فاعل څخه بدون د تهیؤ د دې اسبابو ممکن نه وي چې شي نه وي بالکل شي چې نه وي سترګې نه وي لاس نه وي له یو منزل څخه بل منزل ته نقل کېدای شي ګس ورته دلته د شو وجود چې دی د دستورګو وجود د اسباب دی هغه بنیادی اسباب دی چې دغه سفر کول د انتقال او د ذهاب له یو ځای څخه بل ځای ته د دیګر سره چې صدور ممکن نه دی د ځای بسخه چې تر څو پوری چې شي نه شي نه وي اواس مثلا څوک نه شي نه وي لیکن یو حق قسم اسباب دی چې دغه افعال چې لبنده صادر کیږي د دې هغه وجود خو په موقوف نه دی خو سهولت یې په موقوف دی په اسانه ژبه مې درته وویل چې ژبه مو وس خو شي خو لري بازار ته خوتلی شي لیکن چې سایکل وي نو بیا واوا بیا چې سایکل څخه یو درجه لوړ وي موټر سایکل وي بیا خو دوه واره واوا بیا چې ګاډۍ وي بیا خو نو څه شي درې واره واوا چې په ګاډۍ کې بیا هغه زورور نه وي ګاډۍ په پوسولې لند کروزر وي نو بیا خو څلور واره واوا که بیا کروزینو نو بیا څو واره پنځه واره واوا وره فرق یې وکړ کنه یو دغه اسباب دي چې دا مشي وجود صدور ته د فعال سور باندې څوک دی موقوف دی نو دا هغه څه ته وای دا هغه قدرتي ضرورت چی ورته وای څه ورته وای هلب د قدرت دی کنه د خدای څخه چی شو غواړي پښتو چې موږ ترجمه کوو چې یا الله صرف او صرف لتانا نه د بلچانا مج وس او توان غواړو وای څه ترا وس او توان لتانا غواړو بل څه خې نه غواړو بل درد دې نست ویلی هغه ټوله برته ستاو درته ولاړ دي نورکه دي چې هغه منځه چې د منځي کالی منځي نو چې بنده لور سي بنده خو په خپل برته ټوره چاته نیولې یار دغه درته ولاړ دي نو چې ته در لزم خو نو برای راس به چاله راس په فوس ازاده آنی فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی تاسی دغه وکی زما خبری اومنی سی بیا برای راس تای سوالو نو قبلو چه کوم لاله غم بلکل تماو خوب بولا ازاده آنی دادا الفاظو که جبت زور دی پدار در پیری وی چه تی خو ما و بولی تازه وقت بللی هم یم یعنی چه اغا خاص شرایط دا چاری ده بلولی تی خو ما و بولا نو خطا ما دا نارا کری دا تی چه ما مشکلات ما ترا وری دی وقت تی خو راو را زیدر تا حل کن نو یو حقا قدرتی مویسیره دی یو قدرتی ممکنه دی چې دغه نفسی دا فعل ممکن ګرځوي یو دا دی چې دا فعل چې شي ګرځوي آسانه ګرځي په پوس ولس دلته ګویا هر نوع د چا دا د استعانت فی الامور کلها بعضی مفسرین دلته تقلید وسر لګی چې نستعینو فی العبادتک فی اداء العبادت فی امتثال امرک و اجتناب نهی علی واس دا تقلید ډیر مفسرین لګی لیکن محققین د مفسرین دا نه وایي فی الامور ولی اغا حدیثی ما در طول چی دیر احادیث راوری دا دیر احادیث را جی دا غو گل سخداش کاره کیجی چی مومن مکلف پر دیبانی دی او دا توحید تقاضاو دا بندگی دا چی پا هر عمل هر فی صغائر الامور و کبائر الامور استعانت د چا څخه اخستل د الله سره اخستل دغه هغه ګویا تعلیمات د چا دي د اسلام لہذا دا تقید خواندوار نه دي چې تاسو تقید په چا پولی ورک نستعینو ایاک نستعینو فی العبادت بعضی دا تقید وسری دي لکه بیزاوی والا هم دا اول قول اوري فی الامور کلیها و فی شؤون کلیها په دې کې دوام قول اوري دی هغه دغه دومی اول دغه دومی محقق را ده البته په دا باندې علما مفسرین جګی چې دا دوی جملې دي گویا د اقرار دي د دو نوعو د توحید بیا واس نو دا ترتیب ولي کی چې هغه اقرار چې د توحید فی العبادت یغه مقدم دی پر چاوالی د اقرار د توحید فی ربوبیات دا پر سره څوکي ورسته کوي بدا کې مختلفه نقطې علما وايي لیکن شا خبره خدا چې ګوره چې دا مقتضا د چا ده د ذات الله ده کوي چې نعبدو یې مقدم کړی دی دا اقرار د چا دی توحید فی الالوهیات دی چې دا توحید فی الالوهیات مدلول او مفهوم او مقتضا د لفظ الله دی د ذات د الله دی دا توحید فی الغذات دی کوي توحید فی الالوهیات خو څوک دی لاله توحید فی ذات یقینا مقدم دی په چا کې لاله هغه توحید پچا کې په صفات ولې د صفاتو مرحله ګر سره دم چې په دوم نمبر کې پچا کې ده نو ځکه حالت چې کوم هغه مضمونی ثابت هغه دوی نوی د توحید چې مدل ګرځیدلې وو نو په دغه ترتیب مدل وو پچا سره نو دا به ايني ګوې د استل کې هغه لوفي نشر مراتب کنه نو د لی هغه اقرارم په هغه چاو او هغه ترتیب یې ولې دی الته دلته دواړو هغه د ترتیب دغه مخصوص ترتیب د پار مختزیم داده چې یو توحید په اعتبار د ذات دی بل توحید پچا گل یعنی یہ توحید فی الالوہیات بل توحید فی الربوبیت ربوبیت والا مؤخر دی چا سا زکه نو پدا ترتیب بنی درته وی یاک نستعین البته صیغه د جمع راوړه پر دا باندې بس علما کیش د صیغه د جمع ول راوړه نو خو الان کی دلته خو بندا ار یو جلا جلا خدای ته جغیش چا د جغیش نو جمع صیغه چل راوړه مخت او کته چې دلته نور هم وسره دی ول نو دا خلاف نفس الامر ولې دا اقرار خو هر بنده په خپل تنها پر دا باندې څوک دی مکلف چې دا به اقرار د چا کی نو خو استعین په کارو د چا په ځای باندې د نستعین پر ځای باندې ولې دلته خو یعنی دغه متکلم څخه بل نست شریک په چا کی په کلام دې متکلم څخه بل شریک په کلام کی او د اظهار د دې کی چې ګوی بلم نما سره شریک نه دا خلاف نفس الامر دی وې نو بیا دا کلام صادق نو نس کته وای چې نه په بعضی اوقاتو کې متکلمي یواج واحد هم متکلمي واحد هم د خپل ځان څخه د اخبار چې کله کوي نو څه شي ویلې صیغه د چا استعمالول ولدا خو هانته استعمالول شي چې هغه وخت کې د اظهار د تعظیم کوي د اظهار د چا یعنی د خپل ځان گویا یو عظیم په د مخاطب په نظر کې ښکار کوي چې یو هم خو گویا یو پر جماعت کوي کڅوم يم یو خو نو ګویا د جمع صیغه چې متکلم د ځان د پاره واج استعمالي دا خو هغه مقام کې چې مقصد د څه شي وي تعظیم د خپل ځان وي د متکلم د چا تعظیم ښکار کوي د خپل ځان دلته خو دا مقام د دې مناسبت امن لري ولیدا عیني مقام د چا دی د دې مقام د چې تذلل په خپل اشاره کوي خپل نابودي او بے بسی په خپل اشاره کوي دا خپل وجود به در سره څک ملي دا خو بیخي منافی دی له دې مقام ولې دا هغه مقام دی چې دلته به د خپل ځان ورکی د بل اظهار د چا کوي د تعظیم کی نو بیا دا مناسبت لري نو نه لري نو گویا خو یو صیغه ک مفرد وي چې مستعمل سی یا خو به خپل حقيقي معنی وي یا به څوک مجازي حقيقي معنی خو دغه وي چې دا متکلم سره په دې کلام کې نورم شریک وي څوک وي نو هغه وخت کدی په چا تعبیر لزان څخه پچاو کی کو جمع متکلم مال غیر و کی نو دا خو حقیقی زید او که هغه نه نو مجازن خدا معنا چې د به یوازې ځان نازل کړي په منزله د یو جماعت وی. نو دا خو څوک دی خو تشبیه به دغه سکړي تنزیل به کړي نو خو آغا غه محل د چا دی د مجاز نو نه حقیقت په دې ځکه ستا او نه څوک مجاز مناسبت لري نو بیا نستعینو نعبدو ثمان دوارځي نعبدو کا څوک لاله نستعین دوار باندې دغه اعتراض وارد دی عام مفسرین را نقل کړي محققین علماء جواب ورکړي چې ګوره چې دا ریلند چې د مجاز دغه یو معنا متعینه یعنی جمع متکلم مال غیر یوازی مجازی معنی دغه نه ده چې خامخا د چا د پاره وي، د پاره د اظهار د تعظیم د متکلم، دغه یو معنی نه ده چې دل نور مقاصد هم د دې د پارستا نور هغه دا چې نستعینو کا یا نستعینو یا نعبدو. دلته د اسلام چونکی دلته استعمالیږي دا جملی په خپلې معنی شرعي په اعتبار باندې مستعمل شوی، په شریعت کې اجتماعي عبادت اقرب ال القبول دی بنسبت د انفرادی بیاوست. لدغه وجه دا ادعیه وی هم چې په قران کې منقول دی ګرد فسیغه دی چاند د جمع دی اتیسر خلاص چې گویا دا متکلم فرزن نور لدان څخه شامل کړ، گویا دی چې کی وکالت هم د نور مؤمنانو هم کوي، کته هم حقیقتا لد سر نور نستا لیکن د نور لدان څخه په داغه اظهار کې د دغه دو نوع د توحید نور مؤمنان هم لدان څخه شریکان کړي، د دې د پاره شریکان کړي چې دا خپل عبادت دی دا خپل حمد و ثنا گویا زم کوي داخلي کوي په چا کې په دا عام مؤمنانو په عبادت چې صفقه یې وس چې شوږي صفقه یې وس او د یوې صفقه صفقه یې معنا یو بیع څلور پنځه شیان دي، یو وشت یو خر دی یو غوی یو کتاب یو بل شي ګرد دي سر راګټ کړ په یو بیع دي خرڅ کړل، نو مشتری به یا ګرد رانی سی یا به څه کوي ګرد واپس کوي، دا اصول دي د شریعت کې صفقه چې یو سی نو خو به یا به بیان څه کوي ټول قبلې مشتری یا به څه کوي ټول ردی، داس نه سوی کوله چې بازي دي قبول کی بازي دي رد. دغه مومن چې دلته صیغه د جمع راوړې صرف د پاره د دي چې دغه هيئت د عبادت او د دعا او د حمد او د ثنا اقرب ال قبول وګرځي، اغه کیفیت دا معنا چې د خپل عبادت او حمد او ثنا شامل کړل په چا په عبادت کې او په حمد او ثنا کې د نورو مؤمنانو نو دا ګرته یو هيئت واخص چې شو صفقه یا واخص زما مونږ دي ستا مونږ دي دابل مونږ دي دابل مونږ دي، ظاهر خبره ده چې په دا صف کې چې ولاړ خلک دي دا ټول د مرتبه خلک نه دي، په دې کې ډېر لوړ اولیاء الله هم موجود، ډېر اغه خلک چې الله ته ډېر نږدې دي اغه خلک هم موجود، دا ګډ ورز باندې اورو دا هم پکې موجود، د دې وی عبادت چې په کوکی ورګړس بس الله جل جلاله وای و اسما د رحمت او اسما د غیرت د تقاضا نه وي چې اوس په یو صفقه باندې ما ته دونه منځونه رال ولي خو ګډه ده کنه ګډ منځونه رال اسما د اسما غیرت او اسما د رحمت د تقاضا نه کی چې زنه اوس چان پکې و چې دا یو څه خو قبلوم دا یو څه نه قبلوم، نو لهذا د الله رحم تقاضا دا وکي چې چالو کداګه څوم وډوند کوڼه عبادت ګډو مات عبادت ګوز د ابل سره چې تړلې د دنیا جهان د تجارو مسول دادي چې ردی په زمين کې د چا د جیت ته ترویج ورکي، ردی چې ترویج پیدا کړي منه مقبولیت پیدا کړي د چا په زمين د جیت د نیو کې عبادت څخه تاګه د دې بنده خپل عبادت هم پاغه پوری وروتړي خدای ته چې ګوز یې سره جلا کړي الله ته خوند ورکي اس بعد رحمت تک آزادانه نه ده، دا بیخی د سی کم خبره ښکار کیږي چې اعلی اخلاق او تک آزادانه نه، لہذا الله وی چلو چې استاد مړي په هغه تړلې دی هي خلی خدي خیر سره دا کس و خره چم خدي وکي کنه بل عمل په عبادت یو تړکن ول چلو نو ګرد قبول نو چې سی اقرب ال القبول لدغه وجه خون مل د جماعت ملازمي چې ول سره چې کیر به عبادت فنور کی زم سی، یعنی اغا دغه الفاظ د دعاوهم اکثر په چاسره غلی په جمع په صیغه باندې دا غسر او د غلم یاد شوای چې دلته چون کې الله جل جلاله او پوره انسانیت ته یو تعلیم کینو دلته چې ورته ناس دي دا سامعین دي کلام چوک دي یو دي کلاستي نو چې زر ورته ناس دي کرور ورته ناس دي او عرب ورته ناس دي پوره انسانیت او د امت مسلمه خو په دې کلام مخاطب دي ولی خپلته په سر کې ورته ویل دي چې قولو څه شي ګوې نو دلته چې مخاطبین دي هغه جمع نه کڅو یواد او مخاطبین چې یو وار جمع نو دلته چې کلام ورکی په خلک هغه په صیغه د جمع مناسب دي کده مفرد، نو چې مخاطبین تر مخاطبین ناشته جمع چې استاد یو سوال ورته کوي نو دواره پښتن جنوي کې چې تراته ووایې سکراته ووایې چې د پوره اجتماع سره سوال پښتنه کوي نو څور دی جواب دی نه غواړي دا ورته تراته ووایې کراته ووایې ورته ووایس نو خو تعلیم ته مسلې دی پورا امت مسلمه ته څوک دی تعلیم دی د سوال نو هغه وخت کې مخاطبین څوک دي؟ پورا امتی مسلمه دی. بیا وای څوک؟ او دا تعلیم د دې الفاظ دا یو شخص ته نه دی، پورا چاته دی، جماعت او دا امتی مسلمه ته دی. او امتی مسلمه خو نو یو نه دی، نو په کار هم دغه چې څه شي کړه جمع سي په پوسولاس یا کنه عبدو یا کنه سید دا پراغه به عاطف کی او دا چون کې عاطف خودغه ته قضا کی چې نه به کمال اتصال وي او نه به کمال چوک انفصال. بالکل دغه خبره د استعانت او د عبادت خو فقره کې اقرار دی، یوې نوعې د توحید دی په دې کې اقرار ده. بل چون کې دغه توحید یو دی یوې نوعې دی یو د چات، نو اختلاف خو پیدا شو. لیکن چې دواری نوعې برته د چا لاندې دي د توحید، نو خو څوک هم پیدا شو، مناسبت هم پیدا شو. بی عینی هی دغه مورد د چا دی دواو د استعمال ولی خو جمع کړل کړه واو خوم د چا د فارغ دی د جبی د فارغ. دوی نوعې د توحید دی، یو نوع د توحید ګویا عطف سوی د پر چا باندې، یعنی اقرار د یوې نوعې د توحید عاطف دی پر چا باندې، پر بلې نوعې هم مخالفت موجود دی من وجه هم څوک دی نه اتحاد او مناسبت موجود. او دغه خو هغه مقام ده وصل، لیکن مقام ده چا ده معنی خو تاسو ویلې دي کنه په دغه خو په تر تیر سویس په دالار مار باندې. او دا اياک اعاده وک مفسرین وای په دغوم ځکه کې بیرته اعاده چاو د اياک وکړه، یعنی اياک نعبدو و اياک نستعين. نو خو دغه یو دا د اعاده یو وجه ده چې دا مستقله نه ده، یعنی دا اعاده د مفعول په شکل د ضمیر بیا واس او غم مقدم گویا دا څه شي ده؟ دا مستقله نه واداغه مستقله ده. او بل دا توهمي استقله منځ کدا عطف نه وي، نو دا توهم کېدای شي چې د نستعینو مفعول دی شاله خوا محذوف فکر څه ویلاله مقدم دی نه بلکې څوک. او دلته مقصود مطلوب څوک دی؟ دا غدا استعانت هم په طریقې دا حصر دی دا قصر دی کنه، نو بیا غ مقصد منسوس علیه نه ګرځي دی کنه، نو دا رد دی د چا باندې د مشرکین پر دا ځې پوری چې سره خلاص ول. نو خو ګوره په دې کې د بنده حصہ هم پکې شامل اسو کنه، چې شي صلی الله علیه د بنده حصہ هم شامل اسو د الله هم دی. ولی چې یو نو ا دی چکی دی د هغه عبادت کی، نو خود ته هم فل جمله ګټه رسی. لیکن دلالت د هدي حرکات او سکنات د عبادت حرکات او سکنات کې یو طرف ته د الله په عظمت او په کبریا دلالت کی، نو ګو په دې اعتبار باندې خو نو حصہ د چا سول د الله سول. لیکن په دغه عبادت د فائدہ به ته چاته مرجاده رجوع چاته ده فائدہ چاته رسی بنده ته، نو ځکه بنده حصہ هم په کړهاله ځکه د الله الله فرمایل قادس قدوسی کی چې الحمدلله چې بنده وای، نو زه دا وایم چې حمدنی عبدی زما هم بنده وای چې ذا قال رب العالمین، نو الله وای چې اسنا علی عبدی کن چې بنده فرما به چې وای الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم او چې کله ول مالک یوم الدین. او فی روایت چور تو وای چې مجدنی عبدی زما عظمت او زما جلال اظهار وکړه مجمنا عظمت او کبریا. وفي روايه فوز الي عبدي، يعني تمام امور غيا ماتا راوس بارل چې توکل دي کړ څو دلل دغه وعبد هو توکل علی. بل څه کوم د قران کې دا مضمون راځي چې عبادت او توکل لکه دته عبادت او استعانت دغه خپل پسی دي. بهر حال نو دا خالص د چاو حلبته چې اياک نعبد و اياک نستعين دوی جملې دي، یو په بلاتب دي یو آیات دي. د دې نیمه حصہ د چا سوله گویا د الله سره د مابین کې سرحد دی کړ دا گویا نیمه حصہ دی چا ده هازا د زما او څوک دی لاله بیني و بین عبد هازا بیني و بین د الله د الله فرمایي حدیث قدسی کې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رانه خپل په الفاظ ویلي و اذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم الى ولا الضالين تر کومه ځای پوری تر هغه ځای پوری هازا لعبدي ولعبدي ما سالك دا حصه قد د بنده ده او بنده چې څه وغوښت هغه به ورسیږي. مانه دا دوا قبلی ځکه خو په اخر کې اخری امین پسې وای مهر پسې ولګي څور دوی اللهم استجب دعائي چې دغه څنګه وایم د غره کمیکا دا د امین فائدہ دارا وځي چې ته اوس دغه سي د بل چا کلام به تور د نقل وایې کې په خپل هم دې دعائي کله کله کو سړی د چا کې د بل خط وای وای وای څو د بل خط خالی دی شوی چې د ژوندۍ دی د ژوندۍ دی ول سنامي راسته ول دی ول جزو دلته جوړ روې مې بیا د درځم بیا د بدای وکی کن کوم د بل نقل کی اوس دا امین په دی و چې زوري سو چې بنده ته خدای ته وای داود ما دې نقل کړ د بل پیښې کې کته دغه شوی نو چې د څور دی چې نا دا زم د غي وای چې شه زم د غي ملا وای زم د غي وای میانوم له دې خپل سيناري کړو ول مشګر ته د غي وای د نه چې ما دې بل کلام څکو را نقل یا الله یا الله شکر ایاک نعبد و ایاک نستعین استعانت مو پیشن اهدنا صراط المستقیم داس بل جمله شروع سوله لدی خسخه خو اهدنا هیئت یعنی هدایت دی چې متشکل سوی دی اگر هیئت چې د صیغه پر غوستل سوی دی هغه خود امر ده او امر او د دعا څخه خو فرق نه لري خو صرف په مقام او د قرایب څخه بشکار کی چې د دعا لپاره او کده چا لپاره د امر لپاره په پیل کې چې طلب وی د بل څخه سهره د دې چې متکلم ځان چې شی بولی عاجز او بے بس او کمزوري بولی هغه د هر څه مالک بولی هغه د دې قادر بولی نو خو بیا څوک سره دعا سو التماس دی دعا دا امر دی خو نو دغه خبرې درته راځي اهدنا صراط المستقیم په اعتبار د اصول د معنیو د دې جملې د هغه جملې د ایاک نعبدو د ما قبل سره ارتباط د ایاک نعبدو ما قبل سره ارتباط داد چې گویا دا هم کلام مستعنف دا جمله دوی دی او په بلعاتب شي گویا یو جمله سوله نو دا کلام جمله مستعنف چې لاله جمله مستعنف جمله مستعنف د بنیانینو والا د چا والا د علم بیان والا جمله مستعنف گویا جواب دی د یو زمینی سوال چې اغه منتزع سوی دی د کلام سابق د چا سو چې گویا دی وویل بنده خوول کنه چې اياك نعبد و اياك نستعين نو دور تولي چې دا استعانت منو زسته شي څنګه وکم اگر شکل صورت د استعانت ته څنګه غواړي نو خبر ته ولي ولا کدا دا شي لفظ دی چې څوک یو چاله ورسي وي چې تاسو مز ما تعاون وکړه تاسو ما چې شو وکړه اوس د یو اجمالي کلام ورته وای اگر دا تعاون شکل یې څه کړی نه دی متعین کړی معلوم کړی دا شي مشکل را پیدا شوی دی دا شي سره یو مستری را پیدا شوی دی کته چې لږ دلته را لمه ستا کړه دلته مې امید درلو چې ته بلش تعاون را سره وکې نو مو خاطب حیران چې دې ته وځل کمی نوې ور پېښه ده او د کمی نوې چې غواړي تعاون غواړي ته پدا پې نو ګویا زمني سوال لا خفیدا سو د مخاطب له طرفه چې الله وکنه رب دې کنه بنده ته ویل چې د کوم نوې تعاون غواړي کنه څه در پیښه ده دول د هر لا پیښه ده چې په دا لار باندې می نیغ سیدا روان ک او بیا م د جنت په گیټ ته ور وتروچ د جنت گیټ څخه اخلاص او چې په ورننه وتلم دا ډېر لوی مسافت دی کنه څوک دی لاله بدترین دشمنان غیر مرئی دشمنان پر دا لار خطرناک خودنو لار خو څوک ده خطرناک ده کنه خود دشمنان هم پر ولاړ دي نفس دی جلاکه شوی شیطان دی جلاکه شوی دغه هم نشینه د دنیا یارانو دوستان د غلط مجلسو انسانان دی پر بل کې شوی نو خو یو انسان دی د سلو درندگانو پر لاس ولې دی خسر چریه چریه کنه چری خانه په ور خرابه کی کده الله د حفاظت کډل نه پر ولاړ د انسان ځان بچ کوي سي والله کې بچ کی بچ کوي سي نه چې ور دا خیشات پکشي کیوي دا نفسي تقاضي پکشي کیوي دا شهوت او غضب پکشي کیوي دا حرص پکشي کیوي دا لالچ او حسد کینه پکشي کیوي او الته د شیطان غني بدترین دشمن ورته او الته ما هغه ماحول ام پردار افاري بیا وایس د دا ضعیف انسان د دغه سختو مشکلاتو کې ولوي دی دا ځان تر هغه منزله پورې سولس پورې سیدل ډیر ګران دي کنه نو زکه ول نو بنده ورته ول دا نور خبرې خو وړې دي هغه خو دي چې دي لیکن اهم الاعناق وس الاعناق الاهم بالطلب هغه څوک دي اهدنا صراط المستقيم کوم دلاله ته دا غلار دا نی غلار نه دا ول کوم نی غلار ول هغه د شنی غ چې روانه ده ول وو ول هغه چې دی اوار ده ول هغه وو ول چې د سی واځي روشان ابسر ور لار ده ول وو ول هغه مده نی روان کی ول وو ول چې چیری ول شي چې هغه نی د جنت په دغه لوی گیټ باندې مخ خامخ سړک ورلې ول تغلار غاړي ول وو ول تغلار غاړي ول وو غدته زيته لاس واچو چیرې واچو نو بندې چې سوال وکې نو هم کافر سوال لیکنه خوشی شي کې وګشته غټ شي وګشته او واقعیتا هم که واقعي هم سړی لږ په تدبر او په تفکر نو خو هغه څوک دی هغه هغه مقصد هم دغه دی کنه هغه اصل کامیابی خو هم څوک دی چې منزلي مقصود خو ابدي ژوندۍ کمال دغه ژوندۍ د دې چې داس مرا په یاد چې د جنت بس خو دې فدا کړي چې تمام نه لګي اے پچیش کې خوان دی په تمام نه لري زړواله نستا غم نستا پریشانی نستا او ار څه پکېستا چې چې تمام نه لري خو دې اگر د فدا کړي چې تمام نه لري د دې به بخت خو کده خرابې په کم زیاده چې فانی د دې نعمتو د دې دنیا د نعمتو ملاحظه چې سړی و دا داسې لکه سړی چې ګرمي ما خسته وي تږې هم وي او شی یخي وبه یا دغه دغه روح حفظه شربت او شدې سره په لګټي کړی یو شایسته لوش کی پرتی دین اوس ورته انتظار هم دي چې زی بخرم په دا وخت کې ته د سیونو کې خاصت ده خاصه خاصه د ګندګي پکې ورواچو ګټه پنج اولاد کنه هېته کا بعد دغه نعمتو هغه تمام خوند دغه فنا زائل کی چې زائل چې دغه وصف د فنا پکې ملاحظه بس ګرده خوند یې فدا لاره چې ځواني ده فاني ده نعمتونه دي فاني دي ژوند دي فاني دي صحت دي فاني دي علم دي فاني دي هر شی دي فاني دي یو شی دي ام بقانه لري بس د سړي خواجه نیو کیږي بیا خواجه د ها دنیا نعمتونو خو کمال لا دي چې شش نه لري ما عندكم ينفد وما عند الله باق بس ځواني نه فاني کیږي پوری نه فانی کی نظریږي نه نن خالدات فلا نبیدو کن ها انجولی به بیا غزلی ورته وای هغه وری کنا وای نحن الخالدات فلا نبیدو والمشوا من شبی مشکیجو لاله زریجو نه قتکیجو نه او نحن رازیات فلا نسختو مشبع امیشه خوشاله د دنیا د شیز راز نه چې هر روز په ځبو کنی ولې د شوندالې وربوجه پورته نی ولې دی کنه مخره چې شه د خوا په داس باج اخستې دی کنه چې هغه ځد مخمل نه دی راوړې بلش نه دی راوړې او برچ مثال نه دی راوړې پلان نه دی پلان نه ست به دا خوا په دې د هر روز شش میشه کنی ولې